पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चला। आगे कंडिका है, मंत्रोच्चारण है। तद्भेदं तर्हि अव्याकृतं आसीत् तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत असौ नामायम् इदं रूप इति तदिदमपि तर्हि नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते असौ नामाय विदरूप इति स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा क्षूरः क्षूरधाने वहितः स्यात् विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये तं न पश्यन्ति अकृत्स्नो हि स प्राणनेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम् मन्वारो मनः तान्यश्चैतानि कर्म नामान्येव सयोत एकैकमुपास्ते न स वेद अकृत्स्नो हि एषो अथ एकैकेन भवति आत्मा इत्येव उपासीत अत्र हि एते सर्व एकं भवन्ति तदेतत्पदनीयम् अस्य सर्वस्य यदयमात्मा अनेन हि एतत् सर्वं वेद यथा वै पदेन अनुविन्देत् एवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद तद्भेदं तर्हि अव्याकृतम् आसीत् तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत असौ नामायम् इदं रूप इति यत्तदिदमपि तर्हि नामरूपाभ्यां व्याक्रियते असौ नामायमिदं रूप इति स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा क्षूरक्षूरधाने वहितः स्यात् विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये तं न पश्यन्ति अकृत्स्नो हि स प्राणनेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम् मन्वानो मनः तान्यश्चैतानि कर्म नामानि एव स यो अत एकैकमुपास्ते न स वेद अकृत्स्नो हि एषो अत एकैकेन भवति आत्मा इत्येव उपासीत अत्र हि एते सर्व एकं भवन्ति तदेतत्पदनीयम् अस्य सर्वस्य यदयमात्मा अनेन हि एतत् सर्वं वेद यथा वै पदेन अनुविन्देत् एवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते यदेवं वेद तद ह इदम् तद ह ह प्रसिद्धि अर्थ है भूतकाल के प्रसिद्धि के लिए ऐतिह बताने का होता है वह यह यह ये जगत है वह तद ह इदम् तरही अव्याकृत आसीत यह जगत अभी व्याकृत होकर के बैठा हुआ है वही यह जगत पूर्व अवस्था में तत् शब्द से लेते हैं अभी इदम शब्द से लेते हैं तद ह इदम् वही यह ये जगत है तरही माने तब उस काल में उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में माने नाम रूप लगने के पूर्व अवस्था में अव्याकृतम आसीत अव्याकृत रूप था माने सबल ब्रह्म ब्रह्म रूप में था अज्ञान विशिष्ट सावास चिरावास विशिष्ट अज्ञान में था अज्ञान रूप में था खाली अज्ञान नहीं आवास युक्त माने ईश्वर रूप में था तन नाम रूपाभ्याम अभी व्याकृत वो जो अव्याकृत था जो जगत उस काल में वह अभी नाम रूप के द्वारा व्याकृत हुआ माने जगत में एक शब्द जगत एक अर्थ जगत शब्द जगत को लिया नाम और अर्थ जगत को लिया रूप दो है प्रत्येक वस्तु का एक नाम होगा इसलिए सर्व माने शब्द जगत सारे आ जाएंगे और प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई एक नाम से कहा जाता है वस्तु होता है नाम है तो वस्तु होता है कोई नाम है उसका वाच्य होता है तो वस्तु वो रूप शब्द से लिया गया नाम रूपाभ्याम एव अपने पुराने रूप से नहीं अव्याकृत रूप से उत्पन्न नहीं हुआ नाम रूप के द्वारा ये दिखाई पड़ता है जैसे रज्जु में सर्प रज्जु रूप से उत्पन्न नहीं होता अपने नाम रूप से उत्पन्न होता है उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं है वो रज्जु ही है वैसे जगत नाम रूप से होता हुआ वास्तव में नहीं है ये सिद्ध हो जाता है तत् नाम रूपाभ्याम में व्याक्रियता दी आंग पूर्वक क्रिय धातु है कर्म कर्त्री प्रयोग है कर्म को ही कर्ता बना स्वयं व्याकृत हो गया बी माने विस्पष्ट स्पष्ट रूप से आ माने आसमंतात माने नाम रूप मर्यादा तक हो गया तो असौ नाम अयम इदम रूप इति असौ नाम अयम यह वह नाम वाला यह है प्रत्येक का एक नाम होता है असौ से लेना वो नाम देवदत्त नाम वाला यह है यज्ञदत्त नाम वाला यह है ऐसा एक एक नाम असौ नाम अयम वह नाम वाला यह इसका कोई नाम है असौ नाम अयम इदम रूप इदम रूपम वैश्य स इदम रूप यह रूप है इसका यह आकृति है इसकी माने वाच्यार्थ सामान्य को रूप शब्द से लिया और वाचक सामान्य को नाम रूप से लिया जगत में दो ही होता है शब्द जगत और अर्थ जगत दो ही है शब्दार्थ से छोड़ करके जगत कुछ है ही नहीं शब्द और अर्थ प्रत्येक वस्तु है तो उसका एक नाम है यदि नाम है कोई वस्तु भी है उसका तो दो ही होता है ये दो रूप से व्याकृत हो गया स्थूलीभूत हो गया पहले अव्याकृत था अभी व्याकृत हो गया नाम रूप से अव्याकृत रूप में व्याकृत नहीं हुआ नाम रूप से व्याकृत हुआ जैसे छांदोग्य में बोलते हैं अन्य जीव एन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूप करवाणी अपने रूप से नहीं जीव रूप से प्रविष्ट होना है वैसे यहां भी नाम रूप से व्याकृत हो गया जगत अभिधान और अभिधेय बोला जाता वही है अभिधान माने वाचक अभिधेय माने वाच्य नाम रूप वही है अभिधान अभिधेय शब्द अर्थ सामान्य भाषा में कहते शब्द और अर्थ दो ही है पद पदार्थ पद माने शब्द होता है अच्छा तद इदम अपि वो जगत अभी भी ऐसे ही दिखाई पड़ता है अभी भी सुसुप्त में अव्याकृत अवस्था में जो जगत होता है और जागृत में नाम रूप से युक्त हो जाता है तद इदम अपि इसका इदानम अपि इस काल में भी ये तरही इस काल में भी नाम रूपाभ्याम एव व्याकृत इन दिनों में अभी इदानम अपि इस समय में भी नाम रूप के द्वारा ही व्याकृत होता है सुसुप्त अवस्था में जो अव्याकृत अवस्था में होता है जो व्यक्ति सोया हुआ होता है सुसुप्त में पहुंचता है तो कोई जगत नहीं दिखता नाम रूप आदि कुछ पे नहीं होता और जब जगता है तो नाम रूप से युक्त हो जाता है जगत आ जाता है हाँ तद इदम अपि वो जो जगत है इदम अपि इतर ही इस समय में भी नाम रूपाभ्याम में भी व्याक्रियते आज भी सुसुप्ति और जागृत को लेकर के देखना है यहां भी नाम रूप के द्वारा ही व्याकृत होता है स्थूलीभूत होता है असौ नाम अयम इदम रूपयति, यहां भी वैसे ही होता है सुषुप्ति और जागृत में आने के बाद यह नाम वाला वो नाम वाला यह है, यह आकार वाला यह है, ऐसा कहा जाता है। सयेस यह प्रविष्ट कहते हैं, जिसने नाम रूप को व्याकृत किया, स्थूलीभूत किया है जिस परमात्मा ने, माने अव्याकृत अवस्था में साभाष अविद्या, चिराभास सहित अविद्या है, केवल अविद्या नहीं है, माने जिसको ईश्वर शब्द से बोलते हैं वही होता है। तो वो वही सयेस यह प्रविष्ट, वही जिसने इसको थूलीभूत किया है वही इसमें प्रविष्ट हुआ है, जिसने नाम रूप लगाया वही इसमें प्रविष्ट हुआ, सयेस वही यह, दूसरा नहीं, वही प्रविष्ट हुआ, यहां प्रविष्ट हुआ। आ नखाग्रिप कहां है, कहते हैं नख से लेकर के, पैर के नख से लेकर शिखा तक पूरे शरीर में व्याप्त है वो, आ नखाग्रिप्य प्रविष्ट यथा क्षूर क्षूरधाने अवहित, जैसा उस्त्रा होता है, उस्त्रा जो होता है वो क्षूरधान कहते हैं जिसमें उसको रखा जाता है, कोष जो होता है उसमें अवहित होता है, रक्षित होता है, सुरक्षित होता है, दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य होता है, क्षूर जो है क्षूरदान में अदृश्य रहता है, अथवा अवहित स्याद ऐसा होता है। विश्वंभरो वा विश्वंभर कुला है, विश्वंभर माने अग्नि, विश्वम विवर्तित विश्वंभर, सारे संसार को भरण पोषण करने वाले को विश्वंभर कहते हैं, अग्नि का नाम है विश्वंभर। वा विश्वंभर कुलाए, विश्वंभर कुलाए, कुलाए माने उसके नीड रहने का स्थान, काष्ठ, काष्ठ में जैसे अग्नि छिपी हुई है, मंथन करने पर निकलता है, निकलती है अग्नि उसमें, वैसे दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार दो दृष्टांत दिया, जैसे क्षूरा जो होता है माने उस्त्रा जो होता है, क्षूर क्षूरधान में निहित है, दिखाई नहीं पड़ता, क्षूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, अथवा दूसरा अग्नि काष्ठ में व्याप्त है किंतु दिखाई नहीं पड़ती, इसी प्रकार यहां पर वो आत्मा है, नक्शे लेकर के सिर तक है। तम न पश्यंती, उस आत्मा को लोग नहीं देख पाते हैं, नाम रूप को ही देखते हैं, देवदत्त यज्ञदत्त अनुप त्रि पुरुष यही देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते। तम न पश्यंती, क्यों, वो छिपा हुआ है, ऐसी स्थिति, कश्चित धीरा प्रत्येगात्मा में क्षत कठो बन सक रहा है, तम न पश्यंती, उस आत्मा को जान नहीं सकते लोग, देख नहीं सकते, है पूरे शरीर में व्याप्त है किंतु देख नहीं सकते। अकृष्ण ही सा वह आत्मा, ये जो नाम रूप में देखने वाला आत्मा जो अकृष्ण, वो आत्मा जो है अकृष्ण आत्मा है, संपूर्ण नहीं है वो आत्मा, कौन, प्राण है, वह प्राणो नाम होती, प्राण क्रिया करने से उसको प्राण कहते हैं, वो आत्मा संपूर्ण नहीं है, एक एक देश है, प्राण रूप से जानना, आत्मा को प्राण रूप से जानना संपूर्ण आत्मज्ञान नहीं है, प्राण एव प्राणो नाम भवति, प्राण क्रिया करने से प्राण नाम वाला हो जाता है आत्मा भवति, बदन बाक माने बोलने से, बदन क्रिया करने से बाक नाम मिल जाता है, वाणी नाम मिल जाता है, वो अकृष्ण आत्मा है, पूर्ण आत्मा नहीं है वो। पश्यन चक्षु, देखने के कारण उसको चक्षु कहा जाता है किंतु वो अपूर्ण आत्मा है, पूर्ण आत्मा नहीं। श्रृणवन श्रोत्रम, सुनने के कारण श्रोत्र कहा जाता है उसको, सुनते हैं इसलिए श्रोत्र बोल देते हैं। मनवानो मन, मनन करने के कारण मन कहा जाता। तानी अस्य एतानी कर्म नामानि एव, अस्य माने आत्मा, इस आत्मा को जो है ना कर्म, कर्म जन्य नाम है, प्राण क्रिया के कारण प्राण नाम, और बदन क्रिया के कारण बाक नाम, पश्चिम क्रिया दर्शन क्रिया के कारण चक्षु नाम, माने श्रवण क्रिया के कारण श्रोत्र नाम, मनन क्रिया के कारण मन नाम, यह ऐसा है। तानी अस्य अस्य माने आत्मा, इस आत्मा का एतानी कर्म नामानि एव, ये सब कर्म जन्य नाम है, तत्त कर्म के कारण नाम है, जैसे एक ही व्यक्ति पूजा करे तो पूजक, खाना बनाने लगे तो पाचक, नाम बदल गया, व्यक्ति वही होता है, माने क्रियाजन्य नाम है, कौन सा नाम है, क्रिया के कारण नाम है, ऐसे ही आत्मा का नाम, ऐसे नाम ऐसा है। सयो अतः एकैकम उपास्य है, वह आत्मा जो है एकैकम उपास्य, जो केवल प्राण रूप से उपासना करता है आत्मा की, अथवा चक्षु रूप से उपासना करता है, वाणी रूप से उपासना करता है, श्रोत्र रूप से, मन रूप से करता है, न सवेदा, वो आत्मा को नहीं जानता, स न वेदा अकृष्णो ही ऐसा। ये आत्मा तो अकृष्ण है, असंपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है आत्मा। ये जो प्राण प्राण इत्यादि जो है ये अकृष्ण आत्मा है, प्राण प्राण नाम भवति इत्यादि जो कहा, अकृष्ट आत्मा है, संपूर्ण नहीं है आत्मा। अतः एक एक न भवति, एक एक विशेषण से युक्त होता है ये। क्यों फिर क्या करना चाहिए संपूर्ण आत्मा के लिए? तो कहते आत्मा इत्येव उपासित, आत्मा है इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। प्राण नाम से नहीं, बदन वाणी नाम से नहीं, चक्षु नाम से नहीं, श्रोत्र नाम से नहीं, मन नाम से नहीं, तत्त क्रियाजनित नाम से नहीं, आत्मा। अतः सातत्य गमन धातु से मनिण प्रत्यय करके आत्मन शब्द बनता है। सातिभ्याम मनिन मनिणौ ऐसा सूत्र उणादि में सूत्र है, श्रोत अनुकरण कर्मणि धातु और अतः सातत्य गमन धातु, ये दो धातु से एक से मनिन होता है, एक से मनिण होता है। सो धातु से करेंगे तो सामन बनेगा, साम शब्द बनता है, वो मनिन होता है। और अत धातु से मनिण करेंगे, रित करेंगे, उपधा वृद्धि होकर आत्मन बन जाएगा, सुकरूप आत्मा होता है, ऐसा है। सर्वत्र व्यापक जो होता है उसको आत्मा कहा जाता है, यही है आत्मा इत्येव उपासित। कठोपनिषद भाष्य में एक पुराण का श्लोक दिया था, भाष्यकार ने उद्धरण दिया था, यच्चाप्नोदितादत्ते यच्चात्ति विषयान यह यच्चास्य संततो भाव तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। आत्मा इसलिए कहा जाता है उसको, यच्चाप्नोति उत्पत्ति काल में सबको अपने अपने में रखता है, सब में व्याप्त होता है। जैसे मिट्टी से जो बनते हैं मिट्टी सब में व्याप्त होती है, सब आत्मा से बनना है, आत्मा का विवर्त है सारा, तो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। यच्चाप्नोति उत्पत्ति में सबको व्याप्त करता है, यदादत्ते स्थिति काल में सबको अपने पास रखता है। माने वो जो घड़ा जो होगा मिट्टी से बाहर स्थिति काल में भी नहीं जा सकता, उत्पत्ति काल में मिट्टी से व्याप्त है और स्थिति काल में भी मिट्टी में ही हो। और यच्चात्ति विषयान यह, और प्रलय काल में जिसको खा ले सबको खा लेता है, माने गड फूटेगा तो मिट्टी ने खाया, और किसने खाया, मिट्टी रूप हो गया। तीन, और यच्चास्य संततो भाव जिसका निरंतर भाव है, कभी अभाव नहीं होता, व्याप्त है, तस्मात् आत्मेति कृते, उसको आत्मा कहा जाता है, ऐसा है। ऐसा आत्मा, इसलिए प्राण चक्षु वाक श्रोत्र मन आदि को आत्मा न समझे, वो एक देश है, वो एक एक, एक विशेषण युक्त है, वो कर्मजन्य नाम है, तत्त कर्म के कारण नाम मिला है, तो उसको छोड़कर क्या करना चाहिए? तो कहा वह आत्मा तो अकृष्ण आत्मा है, संपूर्ण आत्मा नहीं है, तो संपूर्ण आत्मा ही है आत्मा इत्येव उपासित, आत्मा है इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, चिंतन यही करना चाहिए। अत्र ही एते सर्वे एकम भवंती, अत्र इस आत्मा में जी ये सबके सब जितने भी प्राण क्रिया करने वाले जो कि जितने भी हैं सबके सब एक हो जाते हैं, मिट्टी के बने पात्र मिट्टी में एक हो जाते हैं। अत्र माने अस्मिन आत्मनि, अत्र ही माने अस्मात्, एते सर्वे एकम भवन्ति, ये सब के सब इसी में एक हो जाते हैं, मिट्टी के बने जितने पात्र हैं मिट्टी में एक हो जाते हैं, मिट्टी है वो, तो आत्मा में जो बने हैं, क्यों विवर्त लेना, परिणाम नहीं लेना, विवर्त लेना। माने घट बोलते हैं, घट नहीं होता, मिट्टी होती है, हम घट बोल देते हैं, वो हमारी भ्रांति है, घट बोलना भ्रांति है, क्यों, वो एक अंध परंपरा है, वैचारिक दृष्टि से देखेंगे तो मिट्टी है वो, वाचारमण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, यही है, कार्य नाम का वस्तु होता नहीं है, नाम मात्र होता है, वो शब्द प्रयोग होता है, वस्तु नहीं होता। विचार दृष्टि से देखने पर घट नाम का वस्तु नहीं मिलता, मिट्टी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें कहां रहेगा घट। इसी प्रकार जगत यही है, आत्मा इत्येव उपासित, आत्मा ऐसा है करके उपासना करनी चाहिए। आत्मा का अर्थ व्यापक तत्व है, अतः सातत्य का मन धातु से मनिण प्रत्यय करके आत्मा आत्मन शब्द बनता है। अत्र ही एते सर्वे एकम भवंतिका, इसी आत्मा में सबके सब एक हो जाते हैं सब, ऐसी स्थिति है। मैंने विचार करने से आत्मा ही है यही दिखाई देते, एक ही हो जाते हैं। तदेतद पदनीयम अस्य सर्वस्य यद अयम आत्मा, अस्य सर्वस्य जीवस्य, सारे जीवों को वही एक प्राप्त करने योग्य वही चीज है, पदनीयम प्राप्त करने योग्य पद धातु से अनेर प्रत्यय लगाया, प्राप्त करने योग्य वही है, वही आत्मा ही है, बाकी नहीं। तदेतत् आत्मतत्वम अस्य सर्वस्य पद नियम, ये सारे जीवों का प्राप्तव्य वस्तु तो वही है और नहीं। यदा मैं आत्मा कौन है, तो ये भी आत्मा है, यही पद नहीं है, प्राप्त करने योग्य यही है। अनेन ही एतत् सर्वम वेद, इसी आत्मज्ञान से सबको जान लेता है, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, छांदोगिक जैसे तरीका है वही से यहां भी है। यदि आत्मा को जान लिया तो सब जान गए, यदि मिट्टी को जाना है तो सारे पात्र को जान लिया, और एक एक पात्र को जानता है तो कभी सारे पात्र जानना संभव नहीं है। जो पात्र बुद्धि वाला होगा सारे पात्र को नहीं जानते, क्यों? यहां पात्र के आकार अलग है, दूसरे देश में अलग है, यहां नाम भिन्न है, वहां नाम भिन्न है, कहां जानेगा? यदि मिट्टी को पकड़ा है तो सबको पकड़ा है, ऐसे यहां भी। अनेन ही एतत् सर्वम वेद, इसी आत्मा को जानने से सब जाने हुए हो जाते हैं, सबको जान लेता है। यथा वही पदेन अनुबिंदेत, जैसे कोई पशु खो जाता है तो अब कैसे उसको ढूंढा जाता है, उसके जो पदचिन्ह होगा वो पशु नहीं है, वो पशु पशु नहीं है, अनित्य है। पदचिन्ह जो होगा, वो पद का जो चिन्ह बना होगा मिट्टी में, वो अनित्य वस्तु है। वो वस्तु में पशु का पैर तो नहीं है वो, किंतु उसके द्वारा नित्य वस्तु प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अनित्य गुरु शास्त्र आदि के माध्यम से, गुरु शास्त्र सब अनित्य होते हैं, इनके द्वारा उस नित्य आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, ये कहते हैं। यथा भाई पदेन अनुविंदेत, जिस प्रकार खोए हुए जो पशु होते हैं उसको पदचिन्ह के द्वारा उसको प्राप्त करता है व्यक्ति, पदचिन्ह अनित्य होने पर भी वास्तविक वस्तु प्राप्त कर लेता है, ठीक इसी प्रकार ये आत्मा को जानने के साधन गुरु शास्त्र आदि यही होते हैं, ये सब अनित्य हैं, तो इनके द्वारा ही उस आत्मा को जानना चाहिए, उसी द्वारा। और कोई साधन नहीं, यही है गुरु शास्त्र आदि साधन है, और कोई साधन नहीं है, उसी से जानना चाहिए। मन अनित्य वस्तु के द्वारा नित्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, जैसे प्रतिबिंब जल में दिखता है तो उसे नित्य वस्तु सूर्य प्राप्त हो जाता है, अनित्य वस्तु भी नित्य वस्तु का परिचायक होता है ऐसा। एवं कीर्ति श्लोकम, कीर्तिम श्लोकम च विन्दते एवं वेद, कहा जो इस प्रकार जो आत्मा के विषय में जानता है लोक में कीर्ति प्राप्त करता है, ख्याति प्राप्त करेगा, और श्लोक श्लोक संघाते धातु है, मान इष्ट वस्तु के समुदाय को प्राप्त करता है, ऐसा फल बता दिया। आगे भाष्य में बहुत प्रकार से अर्थ करके, लंबा भाष्य है, बहुत शास्त्रार्थ है यहां इस कंडिका में, एक एक पद का अर्थ निकालेंगे, करते जाएंगे। टीका में देखें, एक टिप्पणी है, एक और दो कंडिका में, एक है व्याक्रियत, नाम रूप अवधारण पर्यंतम व्यक्ति भावम आपत्त्यता, वहां बी आंग अक्रियता ऐसा है, लंग लकार है अक्रियता, पी और अंग दो उपसर्ग है व्याक्रियता में, तो यहां पर नाम रूप अवधारण पर्यंतम व्यक्ति भावम आपत्त्यते व्याक्रियता का अर्थ, तो आंग का अर्थ असमंता होता है, नाम रूप निश्चय अवधारण तक व्यक्ति भाव को स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है, व्याक्रियता का यह अर्थ होता है, नाम रूप तक स्थूल भाव हो गया यह अर्थ आता है ऐसा। दो नंबर में कहा तद इदमपि यतरहि, तदि सुसुप्तौ प्रसुप्तम जगत सत अव्याकृतम वस्तु, देखो सुसुप्त में सारे वस्तु सोया हुआ होता अव्याकृत हो जाता है, नाम रूप रहित हो जाता है, कोई भी वस्तु नहीं रहता, जो सोए हुए पुरुष की दृष्टि में कोई वस्तु नहीं होता। तो सुसुप्त प्रसुप्तम सत अव्याकृतम वस्तु, सुसुप्त में प्रसुप्त होता हुआ जो अव्याकृत वस्तु है, ये तरही माने अश्विन जागरण काल एक अर्थ, इस जागृत काल में नाम रूप से युक्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार वहां भी हुआ, ये दृष्टांत है। ठीक है, हमें देखते हैं संप्रति प्रतीकम आदाय पदानि व्याख्यत, अब प्रतीक लेकर के तद्धेदम तरी अव्याकृत आसी तद्धेदम, ये प्रतीक है, प्रतीकम आदाय प्रतीक लेकर के पदानि व्याख्यते, जैसे कंडिका का पद है एक एक शब्द है उनकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार, ये बोलना चाहते हैं तद्ध इदम, ये तो प्रतीक है, तद्धेदम इतना प्रतीक है, मूल का प्रतीक है ये, तद इति बीजावस्तम, तद ह इदम में तीन पद है, तद ह इदम ऐसा है, तत्पद से क्या लेना कहते हैं बीजावस्था वाला जगत, अभी कार्य रूप नहीं बीजावस्था में था जब जगत, तत् माने वो सर्वनाम है परोक्ष का वाचक है तत्, तत् इति बीजावस्थम जगत, जो बीजावस्था वाला जगत को तत्पद से लेना, ये जगत बीजावस्था में था पहले, अव्याकृत अवस्था में था, कहा जगत बीजावस्था जगत प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में, अभी नाम रूप नहीं लगा उसके पहले, तरही ये तरही माने तस्मिन काले उस काल में उत्पत्ति के पूर्व काल में, परोक्षत्वात् सर्वनामना अप्रत्यक्षाभिधान न विधीयते, परोक्ष है तत्शब्द परोक्ष का वाचक होता है, परोक्षत्वात् सर्वनामना, सर्वनाम क्या दिया तत्शब्द दे दिया, सर्वनामना अप्रत्यक्ष अभिधान है ना, जो परोक्ष है उसको अप्रत्यक्ष कहा, परोक्ष रूप से कथन यहां कहा जाता है, तत्शब्द से कहा जाता है, अप्रत्यक्ष अभिधान है ना, अप्रत्यक्ष कथन के द्वारा माने परोक्ष के द्वारा तत्शब्द से कहा जाता है, तत्शब्द परोक्ष का वाचक होता है, भूतकाल संबंधित्वात् अव्याकृत भाविनो जगत, अव्याकृत रूप जो जगत है वह भूतकाल के साथ संबंध रखता है, वर्तमान में तो व्याकृत होता है, भूतकाल संबंधात संबंधित्वात् भूतकाल के साथ संबंध करने वाला है यह जगत, अव्याकृत भाविनो जगत, भावी ने माने रूपा कहा, अव्याकृत स्वरूप जो जगत है वो भूतकाल के साथ संबंध कर रहा है, इसलिए तत्पद से कहा, अव्याकृत अवस्था भूतकाल में है इसलिए तत्शब्द कहा गया, सुख ग्रहणार्थम ऐतिह्य प्रयोग ह शब्द, ह शब्द का प्रयोग तद ह, ह शब्द क्या है ऐतिह्य ग्रहण के लिए, माने आचार्य परंपरा उपदेश को ऐतिह्य कहते हैं ऐसा, उसके लिए ह शब्द का प्रयोग है कहते हैं, सुख किस लिए माने अनायास जानकारी हो जाए इसके लिए ह लगा दिया, सुख ग्रहणार्थम सुख पूर्व ज्ञान हो सके इसके लिए ऐतिह्य प्रयोग ह शब्द, ऐतिह्य का प्रयोग है ह शब्द, तद ह इदम ऐसे तह, एक नंबर रिपोर्ट में कहा ऐतिह्य परोक्ष से जगत सुखधीर ऐतिहादि, परोक्ष जगत का जो सुखपूर्व ज्ञान होना अनायास ज्ञान होना, परोक्ष जगत है उसको अनायास ज्ञान होना कैसा होगा, ऐतिह्य के अधीन ही होता है, ऐतिह्य के बिना नहीं होगा, आचार्य परंपरा आदि को ऐतिह्य कहते हैं, उसके बिना नहीं होगा, तेरा अत्र ह शब्द प्रयोग, इसलिए यहां तद ह शब्द का प्रयोग कर दिया, अब व्याकृत अवस्था में फिर भी जानकारी होनी है इसके लिए ह शब्द लगाया, इसको कहते हैं ऐतिह्यम, ऐतिह्य क्या चीज है, ऐतिह्य ऐतिह्य बोलते हैं क्या है कहते हैं परंपरागत उपदेशो तदर्थो अयम ह शब्द प्रयोग इत्यर्थ, परंपरागत उपदेश को ऐतिह्य कहते हैं, जैसे इस पेड़ में भूत रहता है किसी ने कहा, आपने देखा बोला नहीं, तो फिर उसने कहा, फिर उसके पास जाते हैं आपने देखा नहीं उसने कहा, इसको ऐतिह्य बोलते हैं, आचार्य परंपरा उपदेश, ये भी एक प्रमाण मान के चलते हैं, एक प्रमाण होता है ऐतिह्य प्रमाण, माने बड़े लोगों ने कहा तो मान लेते हैं, तो तत्शब्द परोक्ष का वाचक है और अव्याकृत को लेना है इसलिए ह शब्द लगा दिया, सुख पूर्वक ज्ञान हो सके इसके लिए ऐतिह्य परंपरा उपदेश को ऐतिह्य तेन अत्र ह शब्द प्रयोग, इसलिए ह शब्द प्रयोग हुआ, ऐतिह्यम माने परंपरागत उपदेश, परंपरागत उपदेश को ऐतिह्य कहा जाता है, परंपरा के उपदेश चल रहे उसको कहते हैं ऐतिह्य, तदर्थ वयम ह शब्द प्रयोग, उसी परंपरागत उपदेश के लिए ह शब्द का प्रयोग कर दिया, तद ह इदम, ह का प्रयोग इसलिए है, यम आख्यायिका आचार्य परंपराया श्रूयते इति आवत, ये जो कहानी है ना जगत अव्याकृत अवस्था में था अव्याकृत हो गया नाम रूप से कहना, यह कहानी है आचार्य परंपरा के द्वारा सुनाई पड़ता है, आचार्य परंपरा से ऐसे ये कहानी सुनाई पड़ती है कहते हैं, यम आख्यायिका आचार्य परंपराया श्रूयते इति आवत, ये आख्यायिका आचार्य परंपरा से सुनाई पड़ती है, यह अर्थ है इसका, पारंपरियोपदेश सियाद ऐतिह्यम इति हाथ व्ययम इति अमर, अमरकोशकार ने ऐसा कहा है कहते हैं, अमरकोशकार कहते हैं पारंपरियोपदेश सात, पारंपर्य उपदेश में प्रयोग होता है ऐतिह्य शब्द और ह शब्द, दो दो शब्द का प्रयोग होता है, पारंपरिक उपदेश होता है उसमें ऐतिह्य शब्द और ह शब्द दो का प्रयोग होगा, कहीं ऐतिह्य होगा कहीं ह होगा, और उसमें से ह शब्द अव्यय भी है, वो माने ऐतिह तो इतिहास्य भाव ऐतिह ऐसा हो जाएगा, वो तो इस प्रत्यय लगा के ऐतिह बनाएंगे, किंतु ह शब्द जो है अव्यय है। ये दोनों परंपरा उपदेश के विषय में कथन करने वाले होते हैं, ऐतिह शब्द भी और ह शब्द भी। ह शब्द अव्यय भी है ऐसा अमरकोशकार ने कहा। ऐतिहम ह शब्द से द्वयम, ये जो ऐतिह शब्द और ह शब्द ये दो शब्द जो हैं द्वयम पारंपरिकोपदेशार्थकम, पारंपर्य परंपरागत उपदेश के अर्थ वाले होते हैं, ये उसको उसके ज्ञापक ज्ञापन करने वाले होते हैं, ज्ञापक होते हैं। तत्र ह शब्दो अव्ययम इति तदर्थ, उसमें ह शब्द अव्यय भी है ऐसा अमरकोशकार कहा जाता है। कहा भाष्य में कहते हैं एवं ह तदासीत इति उच्यमाने सुखम ताम परोक्षाम अपि जगतो बीजावस्थाम प्रतिपद्यते युधिष्ठिरो हव किल राजा आसीत इति उक्ते यद्वत्। जिस प्रकार देखो, पहले दृष्टांत देखना, युधिष्ठिरो हव राजा आसीत, युधिष्ठिर राजा थे ऐसा हा लगा दिया, युधिष्ठिरो हव राजा आसीत, युधिष्ठिर जो है वो राजा थे ऐसा कहने पर ज्ञान हो जाता है। देखा नहीं फिर भी मान लेता है व्यक्ति, आचार्य उपदेश है युधिष्ठिरो हा लगा के बोला, भूतकालीन बात कर दी, राजा आशित राजा थे ऐसा बोला। ठीक इसी प्रकार एवं ह तदाशित दूचे, इस प्रकार वो अव्याकृत था कहने, तद आशित वो जगत अव्याकृत था ऐसा कहने पर, इति उच्च मान ऐसा कहने पर सुखम ताम परोक्षाम भी जगतो बीजावस्था प्रतिपद्य थे, वो जो जगत के जो बीजावस्था है परोक्ष होने पर भी सुखम यथाश्या तथा प्रतिपद्य थे। ये सुख शब्द यहां क्रिया विशेषण है, जिस प्रकार सुखपूर्वक उसका ज्ञान हो सकता है, इसके लिए ह शब्द का प्रयोग किया। ये कहा जैसे युधिष्ठिरोह किला राजा आसित युक्त, जिस प्रकार युधिष्ठिरोह राजा किला आसित कहने पर ज्ञान हो जाता है, देखा नहीं परोक्ष है भूतकाल में राजा हुए युधिष्ठिर ज्ञान मिलता, इसी प्रकार है। इदम इति तद ह, दो पद का अर्थ हो आगे, इदम तद ह इदम तीसरा पद, इदम इति व्याकृत नाम रूपात्मकम साध्य साधन लक्षण यथा परिणतम अभिधीयते है। इदम शब्द के द्वारा क्या कहा जाता है, जो व्याकृत जगत है अभी स्थूलीभूत है अभी व्याकृतम नाम रूपात्मकम, नाम रूप वाला शब्द और अर्थ दो है, नाम रूपात्मकम साध्य साधन लक्षणम, ये जगत में दो भाग है साधन और साध्य दो है, साध्य साधन स्वरूप जो जगत है यथा वर्णितम जैसे वर्णन किया है शास्त्रों में अभी दे, उसको कहा जाता है इदम शब्द के द्वारा, इदम इदम के द्वारा ये जो वर्तमान जगत जो है ये इसको कहा जाता है, जो साध्य साधन रूप में दो भाग में दिखाई पड़ता है और व्याकृत है नाम रूप से युक्त है जैसे शास्त्रों में वर्णित है वैसे ही इसको लिया जाता है इदम शब्द का, तद ह इदम इदम के द्वारा इसको लिया जाता है। व्याकृतम दो नंबर की टिप्पणी ने कहा नामादि आत्मना विकृतम, नामादि रूप आदि से रूप नाम रूप से विकृत हो गया ये इदम शब्द से लिया, इस अवस्था को लेना तद ह इदम ऐसा है। तदिदम शब्दयो परोक्ष प्रत्यक्षावस्थयो तदिदम शब्दयो परोक्ष प्रत्यक्षा वस्त जगतवाचको हो, तद और इदम शब्द जो है दो परोक्ष और अपरोक्ष अवस्था के जगत के कथन करने वाला है, तद शब्द परोक्ष जगत का कथन कर रहा है और इदम शब्द अपरोक्ष जगत का कथन कर रहा है। तद इदम शब्द यो जो तद है इदम अव्याकृतम आश्रित में तद और इदम दो शब्द हैं, तद इदम शब्द यो परोक्ष प्रत्यक्ष अवस्था, एक परोक्ष अवस्था वाला है और एक प्रत्यक्ष अवस्था वाला, इदम जो है प्रत्यक्ष अवस्था वाला जगत का बता रहा है, तद परोक्ष अवस्था वाला जगत को बता रहा है, जगत वाचक जगत के वाचक है, एक परोक्ष जगत का वाचक है और एक अपरोक्ष जगत का वाचक है। समानाधिकरण या दोनों के समानाधिकरण समान विभक्ति तद इदम समानाधिकरण है, प्रथमांत है दोनों समानाधिकरण या समानाधिकरण होने से एकत्वम एव, ये दोनों जगत एक ही है। हाँ माने पहले अव्याकृत जगत अलग था और व्याकृत जगत अलग हो गया ऐसा नहीं समझ रहा, तद इदम दोनों समानाधिकरण है समान विभक्ति है इसलिए एक ही है जगत, जो तत् से कहा और इदम से कहा दोनों एक ही है ऐसा समझ रहा, सामान्यात एकत्व एव एकत्व ही है भिन्नता नहीं है दोनों जगत में। परोक्ष प्रत्यक्ष अवस्था जगतो अवगम्य थे, परोक्ष और प्रत्यक्ष दो रूप में अवस्था वाला जगत जगत को जाना जाता है, एक ही है जगत जाना जाता है समानाधिकरण के बल से। तद और इदम में समानाधिकरण है, ये कहा। तदेव इदम इदमेव सतत, तदेव इदम वही यह और यह वह, तदेव इदम इदमेव सतत वही यह और यह वह, इसका समानाधिकरण वह, उसका समानाधिकरण यह, ऐसा करना। तदेव इदम इदमेव सतत अव्याकृतम आशीत, वो अव्याकृत था उत्पत्ति के पहले ही जगत। तदेव इदम वही जगत जो है इदमेव तद, यही वह उस समय में अव्याकृत था, यह अर्थ आ जाता है। एक नंबर टिप्पणी में कहा यहां अव्याकृतम एव व्याकृतम कार्यम, जो पहले अव्याकृत था अभी व्याकृत कार्य में आ गया, यही समझना है। अथ एवं सति न असत उत्पत्तिर न सतो विनाश कार्य से अवृतम भवती, इसलिए असतवाद यहां आने वाला नहीं है, असत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है और सत का नाश भी नहीं होता। यह वही वही यह है ऐसा कहा ना, और वह यह था यह है और यह वह था ऐसा बोलने से एवं सती न असत उत्पत्ति, असत की उत्पत्ति नहीं, माने यह जगत पहले भी था, किस रूप में था, अव्याकृत रूप में था, तो असत जगत की उत्पत्ति नहीं है। जैसे आदि बोलते हैं असत घड़ी की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं, असतकारी बात नहीं, ऐसा है। न असत उत्पत्ति और न सतो विनाश, माने इसका विनाश भी नहीं होता, क्यों, अव्याकृत में रह जाता है, प्रलय काल में अव्याकृत में रहेगा, विनाश भी नहीं है, विनाश भी नहीं है, तो असत की उत्पत्ति भी नहीं मानी जा सकती है और सत का नाश भी नहीं होता, ये स्थिति हो जाती है। एक अथ एवं सती न असत उत्पत्ति न सतो विनाश कार्यस्य, जो कार्य जो है असतकारी की उत्पत्ति भी नहीं, सतकारी के विनाश भी नहीं, इति अवधृतम भवति, ये निश्चय हो जाता है इससे। तदेव इदम इदमेव तत् ऐसा कहने से ऐसा सिद्ध हो जाता है, ये समानाधिकरण है। तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत, समानाधिकरण के बल पर यह सिद्ध हो जाता है, ये कहा। टीका से देखें, अप्रत्यक्षाभिधानेन तद इति सर्वनामना बीजावस्तम जगत अभिधीयते, जो अप्रत्यक्ष कथन के द्वारा, परोक्ष कथन के द्वारा, प्रत्यक्ष नहीं है, तत् शब्द परोक्ष का वाचक होता है, अप्रत्यक्ष अभिधानेन कथनेन, अप्रत्यक्ष कथन माने परोक्ष का कथन के द्वारा, परोक्ष वाचकेन यह होगा, तद इति सर्वनामना जो परोक्ष का वाचक सर्वनाम है उसके द्वारा बीजावस्तम जगत अभिधीयते, जो बीजावस्था वाला जगत है उसको कहा जाता है, जगत नहीं था अभी हुआ या नहीं, पहले भी था, बीजावस्था में था, किस अवस्था में था, असत की उत्पत्ति नहीं है, पहले भी था, तो सत की नाश भी नहीं है, क्यों, पहले था तो नाश भी नहीं हुआ था, तभी तो रहा वो, ऐसी स्थिति है। अप्रत्यक्ष विधान तद इति सर्वनाम, जो परोक्ष वाचक है सर्वनाम उसके द्वारा बीजावस्तम जगत अभिधीयते परोक्षत्वात्, क्यों परोक्ष है इसलिए तद शब्द से कहा जाता है, ऐसा संबंध करना कहा। पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं परोक्षार्थवाचकेन, ये अर्थ कर दिया अप्रत्यक्षाभिधानेन अर्थ परोक्षवाचकेन, परोक्षार्थवाचकेन, परोक्षार्थवाचक जो है सर्वनाम तत्। छह में कहा बीजम साभास प्रत्यक अविद्या तद्रूपम, चिदाभास विशिष्ट अविद्या बीज है इसका, केवल अविद्या नहीं चिदाभास विशेष, मान जिसको ईश्वर शब्द से बोलते हैं, अज्ञात ब्रह्म बोलते हैं, वही है, वही है, वही माया उपाधि चेतन, वही है, उसको कहा बीज क्या है इसका, बीज कहा साभास प्रत्येक अविद्या रूप, अपना अज्ञान स्वरूप किंतु चिदाभास विशिष्ट है, खाली अज्ञान नहीं जगत। जब प्रकृति को आगे बढ़ा देते तो जगत प्रकृति से हुआ बोल देते हैं, कहीं कहीं ईश्वर के द्वारा हुआ बोलते हैं, ये जगत ईश्वर का है, तो वहां पर चेतन को आगे कर देते हैं, है दोनों मिलके है, एक से नहीं होता, दोनों मिलके, खाली जड़ में क्रिया नहीं होती है, चेतन में आश्रित हुए जड़ में क्रिया हो सकती है, और चेतन में क्रिया नहीं होती, क्रिया जड़ में होती है, दोनों की आवश्यकता है। हमारे शरीर में देखिए आप, हाथ पैर आदि में क्रिया होगी, हम में नहीं होती, हमारे में क्रिया नहीं होती, हाथ पैर आदि, क्योंकि हमारे होने पर क्रिया होती है, जो मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानते जगदी परिपत्ति। यही है, मेरे अध्यक्षता में होगी, मेरे बिना तो नहीं होती है, करती है प्रकृति सृष्टि, किंतु अध्यक्षता मेरी पे, सान्निध्य मेरा है। एक बीज क्या है तो कहा सावास प्रत्येक अविद्या तदरूपम, कहा चिरावास विशेष अविद्या वही रूप है बीज। ठीक है, कथम जगतो बीजावस्थत्व इति आशंक, शंका ये जगत का बीजावस्था कैसी है, अपने आप जगत हो जाता है, स्वभाव बाद है, बीजावस्था कहां, कथम जगतो बीजावस्थत्व इति आशंक तरही इत्यस्य अर्थम आह, तभी का तब बीजावस्था, तब उस काल में बीजावस्था में है जगत, तरही माने तब, प्राग कहा प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पहले की बात है ये बीजावस्था, तरही माने तस्मिन काले उस काल में, परोक्षत्वात सर्वनामना अप्रत्यक्ष विधान है ना अभिधीयते, परोक्ष होने के कारण सर्वनाम जो तत्शब्द है उसके द्वारा अप्रत्यक्ष अभिधान है ना, जो अप्रत्यक्ष का वाचक है परोक्ष का वाचक के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, निपातार्थम तद ह इदम में ह शब्द निपात है, ह अव्यय है, निपात है, ह का अर्थ करते हैं ह क्या है, तद ह इदम तद्धेदम है ना, तद ह इदम ह वो निपात है, उसका अर्थ करते हैं सुख ग्रहणार्थम ऐतिह प्रयोगो ह शब्द, सुखपूर्वक श्रोता को सुखपूर्वक जानकारी हो सके इसके लिए ऐतिह शब्द लगा दिया, ह शब्द का प्रयोग, ह शब्द का प्रयोग कर दिया, तद ह इदम ऐसा ह यही है, ह शब्दार्थम अभिनयति माने ह शब्द का अर्थ का दर्शन कराते हैं, ह शब्द का अर्थ को दिखाते हैं, ह शब्द का अर्थ क्या होता है दिखाते हैं, किला का ह माने किला, किला ये पर्यायवाचक ह किला, भाष्य में युधिष्ठिरो ह किला राजा सिद्ध दुखते ह लगा दिया था, ह का अर्थ किला कर दिया था, वो पर्यायवाचक है, यथा वर्णितम इति अनर्थत्वेन संसारे असारत्व उक्ति है माने इदम व्याकृतम नाम रूपात्मकम साध्य साधन लक्षण यथा वर्णितम अभिधीयते, कहा था भाष्यकार ने यथा वर्णितम शब्द दिया, यथा वर्णितम माने क्या है, संसार का स्वरूप कैसा है, कहते असार है, बस एक टीकाकार कहते हैं यथा वर्णितम इति अनर्थत्वेन, ये अनर्थक है संसार, इसलिए संसारे असारत्व उक्ति, संसार में असारत्व कहा, कोई सार नहीं है, सार नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा, जैसे बंद गोभी है उसको निकालते निकालते जाने पूरा समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचता, सार नहीं है, केला का स्तंभ जो होता है एक एक करके निकालते जाओ समाप्त हो गया, कोई सार नहीं, असार, वैसे संसार ऐसे कुछ मिलेगा कुछ नहीं, ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ खाली हाथ, यही कहा यथावर्णितम शब्द का अर्थ यही होता है, यथावर्णित विधि अनर्थत्व न संसारे असारत्व उक्ति, अनर्थ होने के कारण से संसार में असारत्व का कथन किया, कोई सार नहीं है इसमें, पदद्वय सामान्यकरण लब्धम अर्थम अह तद इदम, ये दो पद प्रथमांत हैं, तद भी और इदम भी, तो दो पदों का जो समानाधिकरण है उसके द्वारा सामानाधिकरण के द्वारा प्राप्त और जो अर्थ है लब्ध जो अर्थ है उसको दिखाते हैं, तद इदम इत्यादि कहा, तद इदम शब्दयो परोक्ष प्रत्यक्षावस्थ जगत वाचक, तत् शब्द जो होता है परोक्ष जगत का वाचक होता है और इदम शब्द अपरोक्ष जगत का वाचक होता है, ऐसे दोनों हैं, समान अधिकरण या दोनों का समानाधिकरण होने से तद इदम है होने से एकत्व में वह परोक्ष प्रत्यक्ष वस्तस्य जगत हो अवगमित है, ये जो परोक्ष अवस्था वाला जगत और अपरोक्ष अवस्था वाला जगत दोनों एक ही है ऐसा जाना जाता है, समान अधिकरण के बल से ये दोनों जगत एक ही है भिन्न नहीं, परोक्ष अवस्था का जगत अलग और अपरोक्ष अवस्था का जगत अलग नहीं, क्यों तद इदम शब्द सामान अधिकरण है एक ही है ऐसा जाना जाता है। ठीक है, एकत्व अभिनय उदाहरण जो ये दोनों जगत को एकत्व है एक ही है इसमें अभिनय प्रकार अभिनय दिखा करके उदाहरण देते हैं, एक एकत्व तीन नंबर की तुमने कहा स्वरूप प्रदर्शन को, जो दोनों की जो एकता है तद इदम जगत की माने बीजावस्था जगत और कार्य रूप जगत एक ही है कहने के लिए माने अभिनय के द्वारा दिखाते माने स्वरूप प्रदर्शन दोनों का स्वरूप दिखा करके एकत्व सिद्ध करते हैं, क्या कहा तदेव इदम इदमेव तत् इदमेव च तत् ऐसा वही यह और यही वह तदेव इदम इदमेव च तत् ऐसे दिखाते हैं भाष्यकार, वही यह है और यही वह है एकत्व अवगति फलम कथयति, एकत्व ज्ञान का फल बताते हैं, दोनों जगत एक ही है, जो ज्ञान हुआ इसका फल बताते हैं। अथ इत्यादि शब्द से कहा, अथ एवं सती न असत उत्पत्ति न सतो विनाश कार्य से अवधतम भवतीगा, ऐसा होने पर असत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है और सत का विनाश भी नहीं हो सकता है, ये सिद्ध हो जाता है। कार्य माने असत कार्य की उत्पत्ति भी नहीं है और सत कार्य का विनाश भी नहीं, ये सिद्ध होता है। कहा ठीक है, सामानाधिकरण वसाद एकत्व निश्चित सती, सामानाधिकरण है तदेव तदेव इदम, तद इदम समानाधिकरण है, तो सामानाधिकरण वसाद एकत्व निश्चित से एकत्व निश्चय हो गया दोनों जगत का, परोक्ष जगत अपरोक्ष जगत का एकत्व सिद्ध हो गया, वही यह है यही वह है, ऐसा कहने से सती अनंतर उसके अनंतर गीता वाक्य यहां सामंजस्य होता है कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा उभयोर विदृष्टवंत तत्वदर्शी है। असत का कभी भाव नहीं होगा, सत नहीं हो सकता, असत पदार्थ कभी विद्यमान नहीं हो सकता और सत पदार्थ कभी अभाव नहीं होता, सत सती ही रहेगा और असत असती रहेगा, नाम रूप कभी सत नहीं हो सकते और बीज जो होगा असत कभी नहीं हो सकता, अधिष्ठान कभी असत नहीं हो सकता और कल्पित वस्तु कभी सत नहीं हो सकता, यही है। ठीक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते इति स्मृति अनुस्थिरता भवति, माने ये स्मृति भी अनुकूल हो जाती है इसके लिए, इति भाव ये कहा अनुस्थिरता भवति में दो नंबर टिप्पणी है, ना सत उत्पत्ति थी, ना सत उत्पत्ति माने कार्यम अव्याकृतम इति उक्ते, कार्य अव्याकृत है ऐसा कहने पर, न तस्य सतो नाश, अव्याकृत अवस्था में रहा कार्य, कार्यम अव्याकृतम माने इदमेव तद बोला है, कार्य जो है अव्याकृत था बोल रहा है, तो बोलने पर क्या सिद्ध होगा, तो कहा कि न तस्य सतो नाश, वो कार्य जो सत है अव्याकृत अवस्था में तो था ना कार्य, उसका नाश नहीं हो सकता, सतो नाश, क्यों प्रलय भी अव्याकृत से स्थित है, प्रलय अवस्था में भी तो व्याकृत का ही तो नाश हुआ, प्रलय में क्या नाश हुआ, व्याकृत का नाश हुआ, अव्याकृत तो रह गया, तो कार्य अव्याकृत में था कहने पर प्रलय काल में भी था कार्य अव्याकृत में था, इसलिए नाश नहीं है कार्य का, यह सिद्ध हो जाता है। और ना भी तस्य असतो जनी, और जो कार्य असत कार्य का उत्पत्ति भी नहीं माना जा सकता, जनी माने उत्पत्ति भी नहीं, क्यों अव्यक्त व्यक्ति जनित्वात, जो अव्यक्त व्यक्ति था अव्यक्त अवस्था के व्यक्ति था वही अभी आया है, इसलिए असत की उत्पत्ति भी नहीं है, अव्यक्त रूप में था ना वही आया अभी, तदेव एकदम ऐसा है, इसलिए असत की उत्पत्ति भी नहीं सत का नाश भी नहीं सिद्ध हो जाता है, क्यों कार्य जब अव्यक्त मानेंगे कार्य को, माने उत्पत्ति के पहले मैंने प्रलय अवस्था है वो, उसमें जब इसमें अव्यक्त रूप में था वो, था तो प्रलय में नाश नहीं हुआ उसका, विद्यमान है था, माने नाम रूप नहीं था किंतु वस्तु तो था, और अव्यक्त से उत्पन्न होना इसने तो उसका नाश तो है ही नहीं, इसलिए इसका कार्य का उत्पत्ति भी माने असत की उत्पत्ति भी नहीं, पहले विद्यमान की उत्पत्ति है, ऐसी स्थिति ये कहा करे कार्यम अव्याकृतम उत्तुक्ते न तस्य सतो नाश, वो सत जो विद्यमान कार्य का नाश नहीं माना जाता, क्यों प्रलय भी माने अव्याकृत अवस्था माने क्या है, पहली अवस्था सृष्टि के पहले प्रलय अवस्था है वो, प्रलय भी अव्याकृत से स्थित है, अव्याकृत की स्थिति है इसलिए नाश नहीं है, ना भी तस्य असतो जनी, वो कार्य जो है असत की उत्पत्ति भी नहीं, क्यों कहते हैं अव्यक्त व्यक्ति रेव जनित्व, अव्यक्त व्यक्ति की तो उत्पत्ति है अभी, किसकी है जो अव्यक्त व्यक्ति था उसी के आया है, असत की उत्पत्ति भी नहीं है, इति भाव ये कहा, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा आगे टीका है, अज्ञातम ब्रह्म जगतो मूलम इति उक्त्वा, जगत का मूल कारण क्या, अव्याकृत शब्द से जो कहा था अज्ञात ब्रह्म ही जगत का मूल कारण है, सिद्ध हुआ है, अव्याकृत शब्द से जो बोला है अज्ञात ब्रह्म, अज्ञातम ब्रह्म जगतो मूलम, और ज्ञात ब्रह्म तो जगत का नाशक होता है, अज्ञात ब्रह्म जगत का मूल कारण होता है, यही है, अज्ञातम ब्रह्म जगतो मूलम इति उक्त्वा, उक्त्वा ऐसा कथन करके तद विवर्त तो जगत इति निरूपयति, माने उसी का अज्ञात ब्रह्म का विवर्त है जगत, ये निरूपण करते हैं श्रुति, यही करती है, यही निरूपण होता है कि विवर्तवाद है परिमाणवाद नहीं है, है अज्ञात ब्रह्म है, हमारी दृष्टि जगत रूप है, ये मानना है। ठीक है, अज्ञातम ब्रह्म जगतो मूल विधि उक्त्वा तद विवर्तो जगत इति निरूपयति, उसका विवर्त है, अज्ञात ब्रह्म का ही विवर्त है जगत, यही यहां निरूपण करते हैं, ये बोलना चाहते हैं भाष्यकार। निरूपयति भाष्यकार, निरूपण करेंगे भाष्यकार। 10 और 11 की टिप्पणी है। 10 में कहा अज्ञात आत्म विवर्तो जगत, अज्ञात आत्मा का ही विवर्त है जगत, इति निरूपयितुम, इसी को निरूपण करने के लिए उत्तरम वाक्य, आगे का वाक्य यही है, इसलिए इति अभिप्रेत्य तदेवम इति भाष्य में बता रहे थे, भाष्य में तदेवम भूतम जगत अव्याकृतम इत्यादि बोलना है भाष्यकार को, ये उत्तर देते हैं, कहा अज्ञातम ब्रह्म इति, अज्ञात ब्रह्म शब्द से यही कहा है। 11 में का उपादयति का निरूपयति माने उपाधि, भाष्यकार इसी को सिद्ध करते हैं, ये कहते हैं भाष्य में तदेवम भूतम जगत, जो इस प्रकार का जगत है, जगत है अव्याकृत अवस्था का जगत है, जगत अव्याकृतम सत, अव्याकृत होता हुआ जगत नाम रूपाभ्यामेव नामना रूपेण व्याक्रियते, नाम रूपाभ्यामेव, नाम रूप के द्वारा ही फूलीभूत होता है, नामना रूपेण नाम से भी रूप से भी समष्टि रूप से भी, कहीं नाम रूप दोनों पकड़ने वाले होते हैं, कोई ऐसे होते हैं कोई नाम ही नाम पकड़ पाते हैं, कोई रूप ही रूप पकड़ पाते हैं, ऐसा है, जैसे अंधा व्यक्ति होगा नाम तो पकड़ लेगा रूप नहीं पकड़ सकता, ऐसी स्थिति आ जाएगी, और बहरा होगा नाम नहीं पकड़ सकता रूप पकड़ लेगा, अंधा नाम को पकड़ लेगा रूप नहीं पकड़ पाएगा, ये दोनों है, कहीं समष्टि है कहीं व्यष्टि है, नाम रूपाभ्याम, ये वो माने नामना रूपेण बेटा, नाम से भी है रूप से भी है, माने व्यष्टि भी है समष्टि भी है, कहीं कहीं दोनों पकड़ लेते हैं समष्टि हो जाता है, नाम रूप दोनों पकड़ने वाले भी है, और कहीं केवल नाम पकड़ सकता है रूप नहीं पकड़ सकता, कहीं रूप पकड़ सकता है नाम नहीं पकड़ सकता, इसलिए दो बार बोलते हैं भाष्यकार नाम रूपाभ्याम एवं नामना रूपेण बेचे व्याक्रिय, नाम से और रूप से, नाम माने शब्द, शब्द सामान्य है, नाम अभिधान सामान्य है, और रूप माने अर्थ सामान्य है, अभिधेय सामान्य को रूप कहा गया, नाम रूप यही कहते हैं, माने वाच्य वाचक है ना बोल सकते, वाच्य और वाचक, वाचक नाम है वाच्य रूप है, इस रूप से व्याक्रियता माने फूलीभूत हो गया, विस्पष्टम आसमंतात अक्रियता, ऐसा होगा, बी और आम उपसर्ग है, टुक्रिय करने धातु है, कर्म कर्तृलकार है, कर्म को ही कर्ता बना दिया गया है, ऐसी स्थिति प्रयोग होता है, मुच्यते स्वयं बच्चा, बछड़ा अपने आप खुल जाता है, खुलेगा अपने आप, वह कर्ता होगा किंतु क्रिया को सौकर्ता सुकर्ता दिखा दिया, ये कोई आराम है कुछ भी नहीं खोलने में, ऐसा बोला जाता है, स्वयं तंडुलम स्वयं पच्यते, भात अपने आप पकता है, ऐसा इसमें पकाने में कठिनाई नहीं, कहने में तात्पर्य है, यानी कि भात अपने आप पकेगा तो नहीं, नियंत्रित करता चाहिए, वहां नियंत्रता चाहिए, किंतु ऐसा प्रयोग व्याकरण में होता है, कर्म करके कर्म को ही कर्ता बना करके प्रयोग करना, व्याक्रियता है कर्म करके लकार है, तो कहा तदेवम भूतम जगत अव्याकृतम सन नाम रूपाभ्याम एवं नामना रूपेण व्याकृतक, इस प्रकार का जगत है, पहले जो अव्याकृत अवस्था में था जगत वह नाम रूपाभ्याम एवं वहां कंडिका में है, नाम रूप के द्वारा ही माने नामना रूपेण नाम से और रूप से दोनों से व्याक्रियत थूलीभूत हो गया, अपने रूप से नहीं माने अज्ञात ब्रह्म नहीं माने नाम रूप से थूलीभूत हुआ, रूपांतर से थूलीभूत हो गया कहना है। टिप्पणियां हैं 3 से लेकर 8 तक, बहुत सारी टिप्पणियां 3। तत्माने प्रकृतम तदेवम भूतम जगत, में तत्शब्द प्रकृत जगत, ये जगत की अव्याकृत जगत है वो, अच्छा एवं भूतम माने अज्ञातम, अज्ञात जो जगत है अज्ञात ब्रह्म है वह। 5 के टिप्पणी में कहा अनभिभक्त नाम आदि अव्याकृत माने जगत कैसा था, पहले जिसका नाम आदि अनभिभक्त अवस्था में थे, अभिभक्त नहीं थे नाम रूप, वही जगत नाम रूपाभ्याम इति, अत्र वाचक सामान्यम नाम शब्दार्थ, सारा जितने भी वाचक सामान्य सामान्य रूप से वाचक जितने होते हैं सबको नाम शब्द ही लेना, एक वाचक सामान्यम नाम शब्दार्थ तदुक्तम वार्तिके, वार्तिककार ने ऐसे बोला इसमें वार्तिक में, अभिधानकृति नाम शब्दे नेहाभिधीयते अभिधेयकृति तत्पत रूप मित्युपदिश्यते इति। अभिधान और अविधेय दो है, माने शब्द और अर्थ दो होते हैं, शब्द को अभिधान कहते हैं, अर्थ को अविधेय कहते हैं। अभिधानकृति आकृति माने सामान्य, जितने शब्द होते हैं संसार में आकृति माने सामान्य। अभिधानकृति नाम शब्द ने यह अभिधेयते, या नाम शब्द के द्वारा नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते, नाम शब्द के द्वारा क्या लिया जाता है, जितने अभिधान वाले हैं सब नाम है, माने शब्द जगत जितने हैं सब नाम है। जगत दो ही रूप में होता है, शब्द और अर्थ। अरे प्रत्येक वस्तु का एक नाम होगा, नाम भिन्न भिन्न कर देते, नाम है सामान्य नाम है, एक नाम है, और नाम है तो उसका कोई अर्थ वस्तु भी है, यदि नाम है उसका कोई वस्तु भी है। अभिधान अभिधेय बोलते हैं जिनको, यही कहा अभिधानकृति नाम शब्द अभिधीयते। अभिधान सामान्य जितने जितने वाचक हैं शब्द हैं, वहां नाम शब्द के द्वारा यहां कहा जाता है, नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते में नाम शब्द से कहा जाता है। और अभिधेयाकृति आकृति माने वही सामान्य, जितने भी अभिधेय होते हैं अर्थ होते हैं, जितने विषय होते हैं उसको यहां रूपमिति उपदिष्टते, रूप शब्द से उपदेश कर दिया गया है, कहा नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते, रूप शब्द के द्वारा यही कहा है। अविधेय जितने अविधेय उनको रूप शब्द से कहा, अभिधान जितने उनको नाम शब्द से कहा, वार्तिकार ने अत्र आकृति सामान्य। वार्तिक में आकृति शब्द दिया दोनों में, अभिधानकृति अविधेयाकृति, तो आकृति आकृति क्या है, कहते सामान्य को कहा, जितने सामान्य है जितने नाम, विशेष नाम नहीं, जितने नाम है सब नाम आ जाएगा, नाम सामान्य। इस प्रकार रूप सामान्य, विशेष वस्तु नहीं सभी वस्तु आ जाएगा सामान्य, यही कहा। सात नंबर के पढ़ में कहते हैं यदवा करके बोलते हैं, नामना रूपेण बचा रूपे यदा नाम रूपाभ्याम समुचिताभ्याम व्याकरण न तो एक देश नहीं यदर्थम उदाहरण के चित तन्न इत्याह नामना। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं भर्ति प्रपंच आदि कुछ लोग कहते हैं दोनों समुचित होकर ही व्याकृत होता है, नाम रूप समुचित होकर ही व्याकृत होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कहते हैं भारतीकार कहते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं जी। नाम रूपाभ्याम समुचिताभ्याम में व्याकरण, नाम रूप दोनों होकर ही व्याकृत होते हैं, ऐसा व्याकरणम न तो एक ही के ना एक के द्वारा व्याकृत नहीं, इति एतद अर्थम अवधारणम, इसके लिए अवधारण दिया तत् एवं नाम रूपाभ्याम एव, जो एव लगा है ना अवधारण, इसके लिए अवधारण है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग माने भर्ती प्रपंच आदि तन्ना, कहते ऐसा नहीं समझना, नामना रूपेण ही बता, कहीं नाम ही नाम है कहीं रूपी रूप भी है, क्योंकि अंधे व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति होगा उसको भी जगत का ख्याल आना है, अंधा व्यक्ति को नाम तो या पकड़ लेगा रूप पकड़ नहीं पाता, और जो बहरा होगा नाम नहीं पकड़ पाता रूप पकड़ लेता है, इसलिए समुचित दोनों मिलकर ही ऐसा नहीं माना जा सकता, कहीं समुचित भी है कहीं व्यस्त भी है कहीं समष्टि भी है, ऐसा समझ रहा हूं, नाम रूप समुचित होकर ही ये होते हैं ऐसा नहीं समझ रहा, अभिव्यक्त होता है फूलीभूत ऐसा नहीं समझ रहा, ये कह रहे हैं, ये टिप्पणी में बता रहे हैं। ये कहा नामना इत्यादि का ये कहा था नामना रूपेण, आठ के टिप्पणी में बोलते हैं न तो प्रत्येगात्म रूपेण, नाम रूप से व्याकृत हुआ है अज्ञात ब्रह्म, जो प्रत्येगात्म रूप से व्याकृत नहीं हुआ, मूल रूप से व्याकृत नहीं हुआ, रूपांतर से व्याकृत हुआ है, न तो प्रत्येगात्म रूपेण इत्यर्थ कहा। तथा च नामादि आत्मना जगत व्यक्तम, अभी नामादि रूप से जगत व्यक्त होने पर भी, अभी जगत व्यक्त है नामादि रूप से, नाम रूप से व्यक्त होने पर भी अधिष्ठानात्मना अव्यक्तम एव, अभी भी जगत अव्यक्त है, किस रूप से, अधिष्ठान रूप से है, आत्मा जगत रूप में दिख रहा है तो अधिष्ठान रूप से अव्यक्त है, अभी भी आत्म रूप से अव्यक्त है जगत, अभी भी वर्तमान में भी जगत अव्यक्त है, ये कह रहे हैं। तथा च नामादि आत्मना जगत व्यक्तम, अभी नामादि रूप से जगत व्यक्त होने पर भी, जगत दिख रहा है भास रहा है नाम रूप अभी होने पर भी, अधिष्ठान आत्मना, अधिष्ठान है आत्मा, अज्ञात आत्मा अधिष्ठान है, तो आत्मना अव्यक्तम एव, दृष्टांत देते हैं यथा सर्पादि आत्मना व्यक्ता भी रज्जु, सर्प रूप से रज्जु व्यक्त है, अभी लंबायमान दिख रहा है सर्प दिख रहा है, किस रूप से व्यक्त है, सर्प रूप से होने पर रज्जु रूप से अव्यक्त है, भ्रांति काल में अधिष्ठान रूप में अव्यक्त ही है वो, यही है। यथा सर्पादि आत्मना व्यक्तादि रज्जु, सर्पादि रूप से व्यक्त होने पर, रज्जु व्यक्त होने पर भी स्वरूपेण अव्यक्ता एव, स्वरूपता अव्यक्त है। तद्वत उसी प्रकार यहां भी समझना, नामादि रूप से जगत व्यक्त होने पर भी अधिष्ठान रूप से आत्म रूप से अव्यक्त है, माने वर्तमान में भी जगत नहीं है सिद्ध हो जाता है, अव्यक्त ही है। तो भ्रांति से दिख रहा है, वास्तव में जगत अभी भी नहीं है, अव्यक्त है अभी भी, यह सिद्ध हो जाता है। एक अच्छा आज्ञाते व्याक्रियता, व्याक्रियता इति कर्मकर्ति प्रयोगात, समय हो गया, यह रखते फिर करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरा